الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سورہ ہود کے دریما دعوی مخ کے ذکر شوا چاہی کے پیغمبر پاک تا ترغیبو چدا مسئلہ پریدما تنگی گما او داغد پریشانے سببیم ذکر کو چی خلق ستا پا حق کی دا خبری کئی چه دبانده دا اللہ طرف نا خزانه ولی نرازی عملائک و سر ولی نشتا دا اعتراضو نا اکلی پتا بانده. دی آیت کی یو قسم داغی جواب کئی چه دی دا مال دولت ذکر کلی چه تا سر نشتا زکه زمونږه استاذ پیغمبريو نبوت نه منو آیت کې د دنیا حقارت بیانې من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها دې خلق نظر په دنیا باندې دي د دنیا په زیب وزینت او بجاہو جلال باندے دے اللہ رب العزت توی سوک چی دغا اثر کئی دغا نیت او ارادہ کئی دغید پارا پاخرت کسا نشتا پیغمبر دا شان سرسل آئیق دی چی دغا دی خزانی اغسر دنیا مال دولتی ندا مال دولت دا دنیا دا اللہ والا و خلق و کار نده دا دنیا پرست و کار ده چی اغی صرف دا دنیا دا آخرت یعنیش دا دا خو اغی با خزانی غواری و مالون با غواری اسراس پین و غواری دا دنیا دولتون عزتون با غواری من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها اغسو کو چیرا دلری اخپل عمل سران دا مطلب دے یریدو عمل ور سر دے محنت و مشقت او دا دنیا دا سخته او مصیبتونه دا ور سره الله وی چې څوک دنیا کې زید پار ځان کړی عبادتونه کوي د دین خدمت کوي خو نیت صحیح نه دی ور یریدو کې اشاره د نیت ته او حدیث پاک کې عمر اغلی و چې انما الاعمال بالنیات دا اعمال او قبولیت نیت باندې دي عمل ال قبلی چې نیت پکې صحیح وي او صحیح نیت د الله رضا ده آخرت ته دنیا نه ده او یسوک عمل کوي د آخرت ته پاره او نیت یې پکې د دنیا یې نو آیت کې دا حال بیانې حدیث کې عمر اغلیو د مسلم چې قیامت کې والله داس کسان راولي ټول مخلوق په مخ کې مالدار براولي او تبوي چې تا ما مال درکړیو نو تا به سامل کړیو نو ابوي چې الله ستا په لار کې مل غولیو ما خو به د دین کارونه کړی دي جماعتونه مې جوړ کړی اجدانو غریبانانو پندورندو ایتیمانلا الله مو ته وی او کړی دي دي او دې په اړه چې تا ته ویل شي چې دا ډیر سخی سړی دی او ویل شو تا دویم با عالم راولیو هغه نو تاسو کی چې تعلم علم درکړې او تا به دنیا کې سامل کړې اب مو چې الله ستاسو رضا لپاره می خلق وتا رسول او رسول او استاد دین او استاد کتاب او استاد عبادت تار سم رسول او خلق الله وو توي نستانيت خدا او چې ما ته عالم ویل شي ما ته قاری ویل شي ما ته او ویل شو تا مطلب حاصل شو مجاهد برا اوستې شي او غنبم تپوسو کی چې تا دنیا کې زماده پار سکړي دي نه ابوي چې الله ما خپل ځان قربان کړو استاد رضا ده پار نور به مې سکول دا الله وو توي چې نا استاد انیتو چې ما ته په دنیا کې مجاهد ویل شي او ویل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې هاولای اولو من تسعر بهم النار دا خلق دی چې اول باز جهنم ور په دی باندې بل کړیش رومبی به ته دیوا ورزول شي ولې دا غي عمل کې د الله رضا نه وا ټول د دنیا نوم او ریا او پکې دغه سې دا ویلو پیغمبر چې الله به تک مخامخ وي چې ټیک ده ما ته پته ده ما ته معلوم یې سمتم وصلیتم وتصدقتم منځونه هم کړي او روجې هم نیولې وې خیراتونه هم کړي او خو څه دپاره لیو قال چې نوم هم وشي که نه او هغه ویلې چې ستاسو نوم وشي دنیا کې نو ستلته څه غواړی دا داغی خلق و حال دی آیت کی ذکر کی خواه کاغی ار قسم عمل کرے کاغی دا عبادت پر رنگ کیو دا منز پر رنگ کیو دا روجی پر رنگ کیو دا خیرات پر رنگ کیو دا جہاد پر رنگ کیو دا علم پر رنگ کیو ہنیت پا کی دا دنیا اونو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها اغه څوک چې اراده لري په خپل عمل سره په خپل عبادت سره په خپل مهنت سره د دې ژوند د دنیا او زینتها او د دې د خایس دا دنیا خایسته کی دا دنیا جوړي نو فیلم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون الله ایمون با پورا پورا ورکو دیتا بدلی دخپل عملونو بلکل چه سنگ غواری ناق قصبول ورکو هم خواه دی پا دنیا دیر ما ینده دده دا دنیا دیر خواه دا دی خیستا کور جوڑو الغواری اللہ تا خمالومی کرنا خواه دی زان لدیر لوی زمکی او دیر لوی لی پلاتو نا جوڑو الغواری او بس ورکوم ولا سغوالی ناول ورکوم نوفی لیم پورا ورکول پورا ورکوم دیتا بدلی دا عملونو او دا کارونو دا دی دا محنتونو دی پا دی دنیا کی وهم فیا لا یبخسون او دا سی چه بالکل با پا دنیا کی دا دی تاوان نکی گیم او څنګه چې الله ویلي دي نو هغه صدقه نه ښه ګور دي دنیا پرستو ته خو چې سار اخرو نو ماخام لبیا خدای خدای کو کنه اوغی په حساب کتاب نه پويږي خپل مال دولت په حساب کتاب نه پويږي دا دغه خلق د کنه چې قران یادې چې پورا باور کوم بالکل کمی و پکې نه چې دې سغوالي نو دغه د خواهش نه بوله زیات ور کوم دغه خو بدغه اسره تمه په دنیا کې چره یو دوه درې ګاډي کنه دغه سي کارولم وغیرہ کریله د کس شي دای نمونه اخلي اوله ولا دغه نه زیات ګاډي عمر کړو هغه ځای پمپ دی هغه ځای پمپ دی او دته خودور دیم تاسو وی چیرې زما خودو حیراده نه وها دا وی د خدای فضل لینو دل اف دین پوی ها وهم فیها لا یبخسون چریبا تاوانی نشی چریبا مال کې کمی نه نشی بلکې زیاتی کی با زیاتی کی با چې دې ملک کې زینې نو بیا ور پسې بارزی ولا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار خدغه خلق ته الله وی دا یاد ساتي چې نشته دې د پاره آخرت کې مگر وران لیس لهم فی الآخرة الا النار وګوره آیت کې کافرانو مراد دي او مؤمنانو مراد دي کافران خودی کافران هغه کې خو سوال نه پیدا کیږي هغه او چې سکه نو ټول د دې دنیا د پاره کوي کنه او مؤمنانو کې چې دا خلق پیدا شي چې هغه عمل او عبادت او منځ او د سوم د دنیا د پاره کیندې ته منافق وي یخادعون الله والذین آمنوا الله تزان داس اخکار کوي چې زه ډیر متقی ډیر پرهیزګار ډیر من گزار ډیر قران خوان ادور حجنا دمر عمره دا اخکار او نیت یې په لټول د دنیا دی چې مؤمنانو کې داسې پیدا شي نو هغه ته منافقان وي او منافق او کافر یو شی دی هغه اخکار کفر کوي او دې پټ کې د ته په اړه الله پوېږي د زه ښکارا عمل خذل ته جمعات کې دی او د دین سره تعلق دی نو ښکارا کفر نشتا ولیکن زړه کې کفر دی ځکه الله ته ښکارا کوي چې زستا د دین خدمت کوما او عبادت کوما حاضری کوما انور اپا لطول تعلق اید دنیا سر رد وجد آده چه دا آخرت انسان چه دیکن اپا دا حرام و نظان ساتی اگا با دا ٹگه ٹوره نظان ساتی اگا با دا پردی مال نا زان ساتی لکا چه دا جهنم نظان سات دا سه متقی انسان کن اغه به دروغ و نزان ساتي اغه به غډون نه ځان ساتي ناغه د اخرت انسان دی نو چې مؤمنان داسې شي چې ټوله کاته د دروغ ده ټوله ټګي ټوري ده یو بل سره یو شی به کې سوچنه ملاويږي ټولو کې غډون دی ګرځا کنه دنیا کې چې توې زو سوچا پی پیدا کما غړی و پیدا کما چې و پیدا کما غبین و پیدا کما پیدا وې کې سوچا نشتا او ټو کډون دې مالونه پیدا کې خو پداسې دوکو سره چې باغی کې خام خابل مسلمان لا دز ورکی داغی پا مرے باندی چالک دی کنا دا ردی کارونه دی ښه ندی ته منافقان وی کنه ښه چې ظاهر کې ځان مسلمان ښکارا کوي آپ لټول کار لټګې ټورې دی بس دی کې ګرځي چې کم کله و انسان ته ضرر ور کوم او ظلم به کوم زبردستی به کوم مال به نه قبضه کوم په کومې طریقې سره اجه سکیږي دا د انډیا نه څوک ناراض دلته کې د خلکو نه شوکی کیږي مالونه اغستې شي دولتونه اغستې شي اکور ته ولانی راغله چې د بانک نه پیسې راوباسي کنه نو لاغه زین براوت نه چې سړی ور پسی کار سیو سره وکړو خو پریدی نه دا کافران دی دا اندوان دی کدا دغه مسلمانان نو دی په حق کې الله وی چې لیس لهم فی الاخرت الا النار دی لپاره اخرت کې بغیر د اور نه سنشته. سوال پیدا شو چې دی خو ټیک ده دغه کارونه هم کړی دي خو کارونه هم کړی دي مونږ چری نه قضا کړی کنه تاجود یې کړی اشراق منځونه کړی پکې دا هډیر مان گزار سره الله وی وحبتوا ما صنعوا فيها هغه برباد شو کنه برباد شو عملونه چې کړی په دې دنیا کې ځکه عمل خو په نیت سره عمل ګرځي او د نیت ته دنیا او غار سي خراب شو بس نو کله خلکو چې دنیا کې عمل داسې وکنه چې باغی پیسې پیدا کړي او کاه مونږ دې او دې لپاره دې چې پیسې پیدا کړي کاه علم دې که قران دې او دې لپاره چې بس جمع پیو کې جمع دا ټول پدې کې رااله چې وحابه تما سنعو فيها د دین کار ووم څوک د دنیا لپاره کوي منځ او دسو خیر خیرات او ذکر اذکار او علم او تعلم دا هم د دنیا د پاره کیږي د آخرت لپاره بیا څه کوي نو چې او کار پکې د الله د رضا نشته نمونز د الله د رضا شته چې ګلنما په سولار دي چې څنګه دي په دې خپل منځ باندې د چانه سناخلی نو زه په ولې اخلمه وزت نه یو قدم مخ کې مکنه چې دا جزان راضی منزله او نو ول سوک سور کوي او میاش کې اسنا او نو ول سوک سراوړي نو دا ځپې ولې اخلم ما سجل ما کې تاسو نه کوي دي نه تاسو پیدا کې ځان له موږ کې بیا تداسې امام ګوري چې پیسې نه اخلي او خانه اخلي او دا امام چې ګورنو بیا ځان لمونځ کوا بس جمعهتونو ورټول خوشي کنه نیرور چې ته مسلمانې او ځان لمونځ کوي مونږ خو نه قضا کوي کنه وی ته مسلمان نشي ویل نو چې روستو لاله نو مخ کې وترېګا کنه دې کې سوي ها کچا ته سبق خینو باغې باندې هم خمال دولت ور سره دی اجت او ضرورت یې نشته دی خو لیکن حساب کتاب کوي کنه چې تور د دغشوي رکشه چلیږي دور مهال تک چا سره دکان شریک یما دور ادور راته ماته ملاويږي هغه حساب کتاب کوي کنه دا په کینه راولي کچا باندې دمچي راځان لې کچا باندې ختم کوي نو هغه ځان ده دا پوره حساب کتاب ته کړه کني کا تړي باغ ځان مه تا ټول مرد دنیا د پاره کارو کنه اخرت لدی بګه سکړی دي تاسو عمل لیکلې چې پاره دې ستاسو د خلکو نه پیسې او مال اثرنی صرف د الله د رضا کار دا سه چې تکړې پکی نه نکړې نو دې اخرت کې د خدای نه سوالي إلا النار اور به دې زپاره کنه مال دولت لپاره الله نور اسباب را لګلی، تجارت کوا، منوکری کوا، مزدوری کوا، زمینداری کوا، دا خلق ټول لګیا دي کنه. نو دا غدولیا صح په پاری پوریوم دی او پتا پوریوم دی، نو دا سوجه ده چې هغه کول شي ته نشي کولی، ته خدای غي نزیات کوا، ځکه چې تا باندې د دین نوم پروت ته ځان ته د انبیا وارث وې، انبیا دومره احتیاط کړي، دومره چې موسی علی السلام د شعیب علی السلام مېلمه شنو ډوډۍ نه خوري، ولی وی ما دی له الله د رضا د پاره ګډي وبکړي، نو څنګه چې اوس په ډوډۍ خورمانو دوکه مې وکړه، ځکه مال ته چې غیله مې ګډي وبکړې کوئی پغاړنو، نیت مې د الله د رضا او چې اوس دلته کې کیناستم، نو نیت د دنیا شو، دوکه پکې رااله، نو نه خوړل وړه. اخو شعیب علیہ السلام ورته وی چې نا دا مونږ ته له مزدوری نظر کو، دا ستا مېلمستیا ده، مېلم حق شته که نه درې ورځې ورېږه، دا خو لومبی ورځ ده، دا ستا مېلمستیا ده، نو بیا لاس کته کړه. سره دې نه چې ګډې اوبه کول د دین کار نه دی، دا خو دنیایي کار دی، خو چې تا په دنیاوي کار کې د الله د رضا نیت کو نه عبادت شي، هغه عبادت شي. کچا له دی وبور کړي، کچا سره دی پاندو چت کو، کچا سره دی یو غنټا کار وکاو، او د الله رضا دا او صحیح عبادت کی حساب شي، باقي هم نه خلک کنه خدای آخرت شو. الله وی او حبیت ما صنعو فیا، اگر سي جکړو دنیا د پاره نه تبوخ برباد شو، او باطل ما کانو یعملون، هو سکارونه خدا سیو چې هغه و باطل، سو خدا سیو چې د دین په رنگ کې وکنه، چې مونږه روجا خیرات ختمو، دا خدا دین په رنگ کې وکنه، سو دا سیو چې هغه کې سودمو، هغه کې جواریم و، هغه کې فاسد بایوم وی، فاسد بایا دی خو نه پوی کنه په دې باندې، دا سه کارونه پکېوم، دا سه خلق ته هغه سه بیان کړو چې په دین کې نو شرک او د بدعت ترغیب یې ورکړو، نو خاصه باطل دی. ځکه دوه خبرې ذکر کړې ښا، یو هغه عملو چې دا غین امید کې دې شو چې الله بوله اجر او ثواب ورکي، خنیت پکې د دنیا او نحبت وان هغه تباہ او برباد، او څه عملونه داسې چې ګناهونه وکنه، د ګناهونو ثواب نه نغې ته باطل زکه وي، چې خو د سراړو باطل دی هغه عملونه چې دی کول. دا یو مقام بیان شو، او دا غې سره تعلق وو چې تا تسوی چې خزانی در سره نشته، وای شکر دې چې نشته را سره. ها د خزانو خلق د تعالی خی کنه ښا، ما نه اوس د خزانو مالک جوړه دې دغه جواب اوس مقابله کې ذکر کوي چې ښا، کله چې د پیغمبر دا شان نه دی چې هغه سره دی مالی، هغه سره دی خزانی وي، نو د څه کار دی چې دنیا ته راغلی؟ اپا من کانا علی بینت من ربیه ویتلوه شاہد منه ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحما، دا داگه مقابل ہے. من کانا یرید الحیات الدنیا، یخو آغا دنیا پرست، او دا اپا من کانا علی بینت، دا جدا خلق دے، دا جدا انسان دے، چاگف پل طول مر د الله د دین د پاره، او د الله د کتاب د پاره، د مخلوق د خدمت د پاره وقف کړی دی، هیڅ قسم دنیا سره تعلق نشته، او د دې وسره اسباب هم پوره دي، ولې قران ور سره شته بینه چې د الله کتاب دی نازل شوی الله طرف. او شاهد ور سره شته دی. نبی علیہ السلام لبا جبریل رات کنا اگواو کنا او د مخ کی کتابونو تصدیق ور سره شته دی چې د قران مخ کی کوم نازل شیو تورات انجیل هغه کی تصدیق پروتو د قران. نو دا د حق پرس مقام دی ښا چې دین یې ډیر محکم دی، مسلې ډیر مضبوطه ده، دلیلونو سره ډیر پاخه دي. دا جدا سره ته دیو هغه یو ځای کې او برابر ای دا چرین برابر افا من کانا هغه سوک چه دی علی بینتن واضحا دلیل باندی من ربی دخپل ربنا موجزه و سرشتی قرآن ور سرشتی و ایتلوه شاهد من هم او لگی دل دی پد پسی او گواه دل طرفنا هر وقت برات کن ایتلوه تلا ایتلو چا پسی روانی بس پریدی اینا دیتوی و الشمس و ضحاها والقمر اذا تلاها نور راو خیجی دنیا رنا کی و چه گور دی پل ما خام نو سپومی اور پسی را خطلی اذا تلاها بس خودی پل نور پریو دی دی پل سپومی اولاری مدلتا دمانا تلاها دغا رخا تلاوت ننده لگی دل دی پد پسی یو گوا دا اللہ طرف ناچ جبریل علیہ السلام دی ومن قبله کتاب موسی اماما و رحمه او مخکې د دې قران نا کتاب د موسی علی السلام او تورات او د خپلې زمانه پېښوا امام هر هغه شی چې تور پسې او ته اقتدا کې نو استا امام د کا کتاب یې کې انسان د موسی علی السلام کتاب تورات او داغه نه پسو بزرگونو کاله باندې خلق خپل پېښوا غړنلې او پاغي به عمل کاو پاغي به فیصله کولې چې مخکرا غلو دا پېښوا مو هغه رحمت د الله طرف نه هر کتاب آسماني رحمت وي خام اولائک یؤمنون به دا خلق دی چې ایمان راوړي په الله باندې یا ایمان راوړي په دې قران باندې دا صحیح خلق او حال بیان شو. نه به خزانه شته، نه به سمال دولت شته، نو ایس لالچ به کې نشته. خو علی بینتن قران دې ور سره تصدیقات یې شته. ډیر معجز کتاب دی د جبرئیل علیه السلام په لاس راغلی به شک دی. په خوانو کتابونو کې د تصدیقاتو دا سی کتاب ده خواه دا بنده کتاب نه ده چې دا غلطو نڈک ده نو دا خلق ده چی ایمان روڑی پا اللہ بانده دا دی نیت خالص دا اللہ دا رضا ده ومن یکفر بیهی من الاحزاب فالنار و موعدو او اگا سوک چی کفر کی پا دی بانده دا سوک دی من الاحزاب اللہ یسی او ڈلخو نده کنه دا بیتا تسوه ما دیر ڈلی دی نو خواه سر دینا چی آغا وقتی دمرنوی خو یهودیان، عیسایان، مشرکان، صابئین، مجوس دا احزاب وست خو بیشمار دی خواه چمن یک فروبیهی که رازی اللہوی نمونه نشم اغسته شماره نشم کوله من الاحزاب آئی خو دیر وقت لگی ډیر ډلې په دنیا کې چې هغه کفر کوي په قران باندې فنار موعدو نور د هغه سره وعده ده جهنم الله وعده کړی هغه سره چې بینه راغلی و قران راغلی و تمرا عظیم الشان کتاب تمرا تصدیقات او بیا هم دې ته انکار کوي نو فنار موعدو دا خلق فلا تکو فی مریت منو نمکی گتو پشکی دا دی قرآن تا زکی زور ورکو چمخ کی سور یونس تیر شو او هغه کې دې مطالبه کړو د پیغمبرنا چې ایت به قران غیر هاذا او بدلو بل قران راوړا پیغمبر ته ویل یا دې کې ست تبديل او تغيير او ترميم وکا دا مطالبه کړو نلته هم جواب تیر شو چې وته وای چې دا زما کار نه دی او زنه تبديل ترمیم کول شي ما نه بل قران راولې شي ما زما دا کار نه دی بس زما ته خو چې سویلی هغه بکو او دلته وته فلاته کو فی مریت منه چرې پدی کې شک نه کې پیغمبر ته ویلې کې نمرات پدی سره امت ته پیغمبر شک نه پدی کې خان وړی را یاتو نه چاغه کې خطاب پیغمبر ته یو مطلب ته نه امت وی د ته تعریض وی مکه غته په شک کې د قران نه بندار څوک چی د خلکو په خبرو پسې مزه خلکو پیدا د دې د پاره دی ښا تاسو وی یره دا قران مو آیا ښا دا دې صحیح قران نه وی وی او غلط قران وی او خلقو تا کافران و مشرکان ہوئی او جگڑی پکی ہوئی چی دی کم زیینو آغازے کے خلق دو ڈلی ہوئی یو بل بس منزونا نکی ندا دا خلقو لکی شکو نا چی خوا غیبیا چر ترازی قرآن گا تو بات نزکو یہ بندہ فلا تکو فی مریت منو قرآن کی شکو نکی انه الحق من ربك يقينا ذا قران حق دې طرفستان نازل شوی دی دا خلق ولې ډیر څنګه توبه ته بار لړشانو واخل کنه چې د ساتتن در پورون خلی کالونه کې کینه کنه انم واخل چې مونږ بهګه درس لتل یو حقانی ته ورګاته پیریانو کرده غنده ویشتا اس بدن خلق چا پیر شی چلتا که دیسه قرآن اخوی بیدین خلق ده وابیانو سره تلو مرگره شوی انج پیریانو سره مر اخوی ده دین خارج خلق ده داو گورا داولی سچل لی یره دې ته چا سویلې دي چاو ته بدر دې نه دی ویلې چاو ته سپکې نه دی کړې دا ولي دا د قران د وژنا الله ګواهی پولیس یو مولا سره دی هغه نشته دی دا ډېر قدر عزت کوي چې استاد راغې پاسه کوئی بالغ ولا راوړ دا کال کبوتل راوړ استاد پټکې والے اغی خوڑیر قدر عزت کئی او کتو تپا نسی دینو تا تبوی چی تدو استاز قدر نکے کتوی چی ارزخو نپی جنم دادا کم جمعات استاز دی وی نپی جنم وی داولی دکا اغی قرآن نوی کنا اغی توحید نم ناخلی اغی سنت نم ناخلی اغه دې چا په شرک رد نه کوي دې چا په بدعت رد نه کوي دې چا په گمراه او دې چا په شیطان رد نه کوي نو بس خلق ټول خوشاله دي الله ګواه دې کوم قوم غلي کې ناستنو دا سړیر قدر او عزت پای دا صرف د دې قران وجه ده ښه کوم دې کې نشته نو د خلقو هجوم دې رش دې خلق در ډیر زیات خلق وی برا کتا کنا پروډونو کې خلق لاړی او کنا او کوس حکم زنه کی نو دوا له ځان را رسي دغه چې قاری سیب دوا کې ډیر او د دوا کې او ډیر زبردست ټول کمال وی داغه په دې دوا کې ښا خلق ځان تر اخکله په دې طریقو چې دې تاسو غواړی نو ځان یې پورا کړی دی مدرسې جوړې کړې دي بانکونه ډک دي ګاډي اوستري الګا ستاپلار ګاډي کې تلو که په خراب باندې نو سور شوی ته کم ځای نه راغلې دا ټول په دې دین باندې مال دولت پیدا کړه زبردست کار موږ له چل ناراضي او خدای دې راله دغه چل چرې نه راولي چې دې خلکو په دې دین باندې څومره دولت پیدا کړه هغه ته وناستو دغه نوړې ته وناستو دغه پالش به کو او سغي سره سیالي کوي ښا او شیطان دی کنه دیم دی او غیم دی ښا دا په دې دین باندې دې تبوس به الله قیامت کې کوي ښا چې ته چراغلی وي اپ چپره کې امام وي دا دوره ترقی څنګه وکړه او ای بس د مداری غکار دی کله به یو شی جوړ کې خلق وتا چرن کانفرنس دی اصلاحی کمیټی ټول امامان ته خطونه لیګلی دي الکه خلق په شرک مبتلا دی چاپیره تن درگاهونه دي او شرک په کډګیر پوچا ته سطح باندې کیږي دار زینې بیت الله جوړ کړی دی وزیر دغه نوم ناخلی پیغمبر خو دې لره لیګلی شو چې بوتان مات کی درگاهونه مات کی د شرک مرکزونه مات کی اخو دې لپاره راغلی او دې د شرک د مرکزونو تایید کوي پشتي کوي او خلکو ته ترغیب ورکوي چې نه دا قولیا دې کنده خو منی کنه او دې له الله ډیر روزي او ډیر په برکتونو ورکړي کنه او مونږ وېدا کیدا نه دا اخو مسلمان نه چولیا نه منی دا په دې طریقه باندې دومره مال دولت پیدا کړ او خلق صفاتونه کې جډیر لوی عالم دی ډیر لوی مفتی صاحب دی او ډیر زبردست مسلې کې یو قران وی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون الکه مسلو خبره پریدا مسلمان دی هغه ورځ طالب ورغلو او ته وی چې مال د اصحاب کهف دا نمونه ولیکا تبیرا باندې خواند غسته دی ریدی مینا مال اصحاب کهف دا نمونه ولیکا او استاد او تویر ما تیاد ندی خدا جلالین کې وګوره هغه کې وی مدرسو کې دا چللی ښا توبه توبه اجزان راضی چې مونږ به علم زده کوو علم خورستو دی ایمان بسنگ زده کوي هلته خو ایمان نشتا چې یو ځای کې د شرک کاروبار کی کنه تاویزوناری او تپرات دی وړو لویو تپرات دی تاویزونه ولی خبر شوی چې داسې خلق پیدا شوی چې تاویز نه مانی ورګه چې مانی کنه نه مانی چې لاس او خپوت او مروت ولا چولې دي اپ ټوپو کې ولا ګندلې دي دا طالبان دي دې مدرسو ها او بیا دالغه لوی پتی له ویږي خلق ته وې راځي دا دم کړي او بدی ادای بوتلې وته ډکیږي بوتلې وته ډکیږي او څنګه دمکړي دمکړي نه دي تو ټوپی په کې ټوکلي ټوپی یا دا حال چې مسلمان دا وداکار کوي چې لکه په تیله ټوپو ډاکړه او څل کو ته چې دا دمکړي وبدي او هغه لکه دا به زمزم په شانتي وړي په بوتلو کې دا ځکه دا به زمزم جوړ کړي دا حال ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون الله وی ایمان پکې نشتا او ته تن از دکړه کې ته تن علم دکې ته تن دین زده کې تین وته زده نه کې بی دینی وته زده کې علم وته زده نه کې جهل وته زده کې خا دا کارونه چرته چاکړي په دنیا کې تا خو غره چې هغه مونږ ته خبرې کو اچ مونږ ته نه خبرې کو غټ سره یې خو په بلستان کې چې هغه له حسدي توبه دا خبر ډیر خوان کوي پیغمبر بوم صحابه سره د سار د مانځنه پس لګیاو ها ادا د مشرکان دا لړل تپل وې ادولو او چې دی ور بوتان جوړ کړیو د ډیر خاستو قیمتي لرګونا سيزونو نا بیا به دا وی داسې بیا چې رستو زمانی راوړ سي دا وی ایمان راوړ کنا بیا ډیر پریشان وو ولي هغه ولا غبوتان بکله په کډر کې منډل کله به کوئی تو ورځو لکله به سره سپېو تاړو ادي پلاران و يردا دې کنا دا ډیر به سره دي حضرت معاذ رضی الله عنه داخله کوه بیا به د خپل مشران او غبوتان ګنګې کې ورځولو او هغه نه پوي د چیرې دا خدای دې چې سپی سره تړلې دې او کويته ورځولې دې تمره نه پوي د عقل نه په مشرکانو کې عقل نه کړه نه ایمان وبو کې سره شي ایمان خو الله هغه چل نصیب کوي چې عقل یې بلیږي عقل هغه چل ایمان راوړي ا مشرک دا سه چې په سن پوي کې ښه دې کړي اخر ته اوتاله نوم به راکاږي به د شرک دا مقام ده نو دو آیاتونو کې الله ته مخکې خبره وضاحت وکړو چې خزانه غواړي پیرای چې خزانو خلق د توقع مها او یرید الحیات الدنیا وزینتها ډیر شی دي کالو نه کې الله وی دا غنځي د الله بندیان هغه دي چې بیینتن من ربی ویتلو شاهد منه د الله د کتاب سره کاری د علم سره کاری د کتابونو سره تعلقي دنیا سره تعلق نه وي هغه خلق ته الله وی چې دی په ایمان راوړي په قران باندې هم په الله باندې هم او پیغمبر باندې هم خډیر لګ دی غوري وړو کمال غدانو ادا ته چې نظر اچي کنه په دنیا باندې دا ټول لا یؤمنون دی غوري ښا واخر دعوانا نه